τον μεπίσουμε τον ήλιο. Σίγουρα ναι. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Θα τον τρελάνουμε το φίλο. Σίγουρα ναι. Πασόκ και πάση σε λάβο. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Ρε, στο διάλογο θα πεις καλημέρα. Βλάκα, μάθαμε τώρα όλη την καλημέρα. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Είμαστε πάντα εδώ μαζί. Το Πασόκ, ναι, είναι εδώ. Το Πασόκ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε με Πασόκ, βάλαμε και το καλημέρα ήλιε από την καλύτερη εκτέλεση που μπορεί να έχει δεχθεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Διότι από χτες, δεν ξέρω αν την έχετε δει, δείτε την, απασχολεί την πολιτική ζωή του τόπου. Έχει βγει μια αφίσα, την έβγαλε το ίδιο το Πασόκ. Κόκκινο φόντο, μπορντό για την ακρίβεια, βυσσινή. Και έχει μια γροθιά, υψωμένη γροθιά. Και δίπλα έχει ένα εργοστάσιο, είναι η στέγη και καλά ενός εργοστασίου, από τις παλιές στέγες των εργοστασίων. Υπάρχουν κάτι τέτοια εργοστάσια, αποθήκες, και πάρα πολλά από αυτά είναι εδώ στον Πειραιά, τα οποία πια δεν είναι εργοστάσια, είναι κλαμπ συνήθως, και μπαρτς και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, έτσι το είδε ο καλλιτέχνης του Πασόκ και το ίδιο το Πασόκ. Είναι λοιπόν το εργοστάσιο και η καμινάδα του εργοστασίου που είναι δίπλα γίνεται γροθιά, υψωμένη γροθιά. Το Πασόκ τώρα όλα αυτά, σε κόκκινο φόντο, και γράφει: η κυβέρνηση θα μας βρει απέναντί της μέσα και έξω από τη Βουλή. Έχει προκαλέσει ποικίλα αισθήματα, λογικό όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι απέσυρα, αλλά έχει μείνει σε όλους μας αυτή η αφίσα. Βγάζουμε το συμπέρασμα αβίαστο και απολύτως τεκμηριωμένο ότι το Πασόκ είναι ένα βήμα πριν τον ένοπλο αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού. Ο πρώτος γύρος, αυτοί έχουν πρώτο γύρο, εμείς είμαστε στον τρίτο, ο πρώτος γύρος ξεκινάει λοιπόν για το Πασόκ. Οπότε τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα, μας λέει η συντρόφισσα αγωνίστρια πρόεδρος του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε έτοιμοι. Η Ελλάδα θα καεί. Γελά ο ήλιος και αμολιέται στα στενά. Η Ελλάδα θα καεί. Χορεύει πάνω στον ταούλι και αρχινά. Καμία ανοχή και κανένα συμβιβασμό στην απαξίωση του μεγάλου έργου του Πασόκ, που άφησε τελικώς, φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά, μια Παναγιά. Άλλα φοφάρα, είσαι φοφάρα. Go back κύριε Τσίπρα. Φοφάρα. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά. Θα είμαστε και πάλι πρωταγωνιστές στο πολιτικό τσίρκο. Τσίρκο, δεν υπάρχει λόγος να γίνει σαρδάμ, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μια απλή λέξη, δυσύλλαβη, είναι βέβαια αυτό το ρο εκεί ανάμεσα που μπλέκει τη συντρόφισσα αγωνίστρια που έχει κηρύξει τον ένοπλο αγώνα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό σηματοδοτεί η συγκεκριμένη αφίσα. Και βλέποντάς την, σκεφτόμασταν πόσο τυχεροί είναι οι εργαζόμενοι, οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι αυτού του τόπου, οι αδύνατοι, οι αδύναμοι. Γιατί έχουν το Πασόκ που θα βγει μπροστά, πιο πάμε, πιο κουκουέ, βγαίνει το Πασόκ στους δρόμους και μέσα και έξω από τη Βουλή. Γιατί έχει και δυνάμεις έξω από τη Βουλή το Πασόκ και μπορεί να κάψει όλη την Ελλάδα που λέει η Φόφη. Είναι τυχεροί οι εργαζόμενοι γιατί έχουν το Πασόκ έξω και μέσα από τη Βουλή. Έχουν μια κυβέρνηση που φέρνει φιλεργατικούς νόμους, όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει ο Άδωνης και όλα τα τρόλ που ακολουθούν αυτούς τους δύο. Είχε προηγηθεί μια αριστερά 4,5 χρόνια. Οπότε είναι οι πιο τυχεροί εργαζόμενοι, οι πιο τυχεροί αδύναμοι που έχουν υπάρξει ποτέ σε όλο το πλανήτη. Όποια επίθεση δεχθούν στα δικαιώματά τους, που δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα με τέτοια κυβέρνηση, υπάρχουν πολλοί που θα τους υπερασπιστούν. Ο κύριος Χριστίδης, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κινάλ, του κομμουνιστικού Πασόκ με τις γνωστές αφίσες, με τη γνωστή αφίσα, βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky και μίλησε για αυτή την αφίσα. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν η αφίσα είναι κόκκινη ή πράσινη. Ναι, ναι. Αλλά το τι αυτή έχει ως κεντρικό μήνυμα. Και το κεντρικό μήνυμα είναι ότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επιλέγει να δώσει χρήματα σε κάποιους, αλλά όχι να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων. σου Πασόκ μεγάλε. Προχώρησε η μέρα, συγκράτησες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Βγήκαμε στον δρόμο για να υπερασπιστούμε αυτονόητα δικαιώματα τα οποία έχει ο Έλληνας πολίτης. Απλώς και από αυτό αυτή θα την κάνουμε, καρέκλα, κύριε Χριστίδη. Επιτρέψτε μου, Διάνθα Σοπούλου, και αυτό θα κάνουμε και όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Θα πάμε σε αυτά αναλυτικά. Με το μοναδικό όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι εναντίον της αδικίας. Την απεργία. Έπρεπε να συμπληρωθεί λίγο ο Χριστίδης και ως πιο πρόχειρη διαλέξουμε μια άλλη σοσιαλίστρια. Ήταν και κόρη αυτή, όχι καραβοκύρη, βιομήχανου. Την Αλίκη, για να καταλάβετε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει και τι θα συμβεί στους δρόμους, στους δρόμους του αγώνα, με τον ένοπλο αγώνα πια που έχει κηρύξει το Πασόκ με τη συγκεκριμένη αφίσα. Το τι γίνεται στο Πασόκ, βγάλαν την αφίσα, τη μάζεψαν αμέσως. Το γνωστό θέμα και οι γνωστές αναζητήσεις και ο γνωστός προσδιορισμός ή μη προσδιορισμός του τι ακριβώς κάνουμε μετά τις εκλογές και η αγωνία που νιώθουν οι Έλληνες πολίτες με το τι ακριβώς θα συμβεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης έρχεται να τοποθετηθεί ένας μεγάλος υπουργός, κορυφαίος υπουργός, νομίζω είναι στις προτιμήσεις του λαού και πρώτος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για όλα αυτά που κατήγγειλε μόλις ο κύριος Χριστίδης. Μπορεί να προκύψει μια Ελλάδα η οποία θα είναι μια Ελλάδα σκληρή καπιταλιστική χώρα, με εργασιακές σχέσεις βάρβαρες και με ένα κομμάτι του κόσμου στη φτώχεια. Θα ντρεπόμαστε και θα υποφέρουμε για πολλές δεκαετίες εμείς και τα παιδιά μας. Κυρίως όμως τα παιδιά μας. Όπου θα γίνουν ζητιάνοι τα παιδιά μας. Και η χώρα θα είναι παρίας. Γεια σου Πασόκ μεγάλη! Και αυτός Πασόκ είναι, κατά μία σύμπτωση. Οπότε τα είπε πάρα πολύ καλά, περιέγραψε ακριβώς τι θα γίνει. Οπότε λογικό είναι το αίτημα και η ορμή του Πασόκ, του Κινάλ, να βγει στους δρόμους και βγάζει και υψωμένες γροθιές. Αυτές δεν τις είχε ούτε το 1974 με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τις ανακάλυψαν τώρα με το Κινάλ, με τον Ανδρέα Λοβέρδο, με τον Γκεγκέρογλου, με τη Φόφη Γεννηματά, με τον Χριστίδη και όλους τους υπόλοιπους. Είχαμε βγάλει προχθές ένα silver alert. Αναζητούσαμε τον Βασίλη Λεβέντη γιατί τον έχουμε χάσει. Μας λείπει πάρα πολύ. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει τεράστια λάθη. Ένα ήταν μετά τη συνθήκη των Σευρών που καταψήφισε τον Βενιζέλο. Και ένα δεύτερο είναι που δεν έβαλε τον Βασίλη Λεβέντη στην Βουλή. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν έκανε εμφάνιση σε κανάλι χτες βράδυ και είπε. Πάμε να υποδεχθούμε τον Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρος ενός κεντρών. Σας ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε. Ουσιαστικά η πρώτη σας μεγάλη συνέντευξη μετά τις εκλογές και δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα για την Ένωση Κεντρών, Μάκη, έτσι. Για πες τι μας περιμένατε αυτή την εξέλιξη. Την περίμενα την εξέλιξη, αφού είχα απειληθεί και από την Αμερικανική πρεσβεία και από τη Γερμανική. Εγώ το κατοίκον. Οι πολίτες σας λένε τώρα, άμα σας δείξουν στον δρόμο, ότι κρίμα που δεν μπήκατε στη Βουλή, κάναμε λάθος. Τώρα αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει και εξοργίζονται. Οι πολίτες θυμώνουν. Δεν υπάρχει πολίτης που δεν είναι εξοργισμένος και δεν είναι θυμωμένος. Χάσαμε το μεγαλύτερο κωμικό των τελευταίων ετών. Τον είχαμε σχεδόν κάθε μέρα live στα κανάλια, οπότε και στη Βουλή. Είναι μεγάλη απώλεια για την ψυχική ανάταση του ελληνικού λαού. Αυτή προέχει πάνω απ' όλα, όχι τα μέτρα που θα πάρει αυτή η κυβέρνηση που πήρε προηγούμενη, τα μνημόνια που μπήκαμε, βγήκαμε. Το σημαντικό είναι η ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Δεν τον έχουμε ευτυχώς. Πολύ καλά έκαναν στο κόντρα και τον έβγαλαν χτες βράδυ και έτσι. Έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη, θα τον ακούσουμε και σε άλλα αποσπάσματα στην συνέχεια. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Αποστόλη, στο 211 10 80 880, αυτό είναι το τηλέφωνο των παραπολιτικών, 211 10 80 880 που έλεγε και μια γυαλιά παλιά στις διαφημίσεις. Και επειδή είναι εξοργισμένος ο κόσμος, αφενός με τα μέτρα που έρχονται, αλλά απάγγιο αυτής της οργής είναι το Πασόκ που θα υψώνει τις γροθιές και θα βγει στους δρόμους, επειδή όμως είναι εξοργισμένος και από τον Βασίλη Λεβέντη που δεν τον βάλαμε μέσα στη Βουλή, όπως ο ίδιος δηλώνει, γιατί μιλάει με τον κόσμο και διαπιστώνει αυτή την οργή και αυτόν τον τεράστιο θυμό του κόσμου, ισοδύναμος ο θυμός με τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, σε τέτοια επίπεδα είμαστε. Έχουμε κάτι να καταπραίνουμε λίγο την οργή. Ένα ήχος που βγαίνει από το στόμα ενός ανθρώπου που πριν, τι έχουμε, 19, πριν 5 χρόνια, το 14, ανακοίνωνε σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. He has Alexis Tsipras. Αρχίδι για την αριστερά, αρχίδι και για τη χώρα. Έχουν μπει πολύ σκληρά οι Πασόκοι στο παιχνίδι και εδώ πρέπει να γίνει το γνωστό ξεκαθάρισμα ποιος θα πάρει το κεντροαριστερό χώρο. Έχουμε θέματα, ακούμε εδώ με χαρακτηρισμούς που δεν μπορούν να περιγραφούν, όμως ταιριάζουν σε όλα αυτά που συμβαίνουν από τη Φόφη. Γεννήματα αφού καταπραϊνθήκαμε με αυτό το τούτου ή τσουτσου όταν μιλάει αγγλικά, είναι η ίδια λέξη του στα ελληνικά, τσου από τον Αλέξη Τσίπρα πάντα. Μεστός λόγος και περιέγραψε με σαφήνεια τι ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή έχει ως στρατηγική και ως τακτική. Θα τον ακούσουμε βέβαια και αύριο στη Θεσσαλονίκη και μεθαύριο στη συνέντευξη γνωστή, οπότε από Δευτέρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Αφού νιώσαμε αυτή την καταπράινση, τώρα πάμε να πάρουμε χαρά γιατί ο Βασίλης Λεβέντης ανακοινώνει τα πολύ καλά. Ξεκινάμε την ανασύνταξη. Εγώ, ακούστε κάτι, δεν φεύγω από την πολιτική αν δεν ξαναμπεί η Ένωση Κεντρών στη Βουλή και αν δεν ξεφτυλίσω και το Μητσοτάκη και τον Τζίπρα. Ό,τι συζήτηση κάναμε και με το Μητσοτάκη και με τον Τζίπρα θα την δημοσιοποιήσω. Και απειλές, γιατί δεν το έχει κάνει τόσο καιρό, μακάρι να το κάνει. Ωραία θα είναι αυτά, ωραία θα περάσουμε. Το καλό είναι δεν το βάζει κάτι ο Βασίλης Λεβέντης και ελπίζει ότι θα ξαναμπεί στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Θα μπει σίγουρα μέσα στη Βουλή, οπότε από εδώ και πέρα έχει μια έντονη προεκλογική περίοδο για αυτόν και θα περάσουμε σχετικά καλά όπως είχαμε περάσει και όταν τον είχαμε στην πολιτική ζωή. Ενεργό, ενεργότατο. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Καύλα. Και, απαντώ εγώ. Μα αυτή ήταν η έκτακτη είδηση. Δεν θέλει σχολιασμό, γιατί ενημερωτικό ραδιόφωνο, ενημερωτική εκπομπή. Σε αυτές τις έκτακτες ειδήσεις τις μεταδίδουμε όσες έχουν. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Συνεχίζουμε. Με τα υπόλοιπα θα πάμε στον τρέχοντα πρωθυπουργό της χώρας. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει βγει πριν δύο μήνες με την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα 40%. Μπράβο. Όλων αυτών που πήγαν και ψήφισαν. Ο Κυριάκος λοιπόν προχτές είχε πάει σε αγιασμό, μίλησε με τα παιδάκια. Κάποια στιγμή ένα παιδάκι του μίλησε για ένα άθλημα, το οποίο άθλημα το κάνει, αν είναι το σωστό ρήμα, και ο ίδιος ο Κυριάκος. Τένις, κι εγώ παίζω τένις, μπράβο! Ναι, λέγεται. Γεια σου αγάπη μου, εγώ είμαι. Γεια σου μωρό μου, τι θέλεις πάλι? Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις. Τένις κι εγώ παίζω τένις, μπράβο. Τρελαίνουμε σαν βλέπω τα παλάκια να πηδάνε. Μπράβο. Θα με μάθεις? Ναι μωρό μου, θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα. Ωραία. Όλα. Θέλεις? Θέλω. Να σε μάθω τένις. Θέλω πολύ. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Ναι, θέλω, θέλω να μάθω. Πιάσε το μπαλάκι, χτύπα το, καλά. Μπράβο. Και μη μου θυμώνεις αν πάει στραβά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Εδώ αισθάνομαι σαν τον τενίστα που έρχονται τα μπαλάκια και τα βαράω. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Μπράβο. Τένις λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Κυριάκος, ο οποίος χάρηκε πολύ όταν το παιδάκι του είπε ότι παίζει τένις, γιατί παίζει και ο Κυριάκος τένις, αλλά είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ξέρουμε αν παίζει τένις, το θέαμα και μόνο είναι αποτρόπαιο, αλλά όπως ο ίδιος δήλωσε, αισθάνεται σαν τενίστας. Οπότε σημασία έχει τι αισθάνεται κανείς και όχι τι πραγματικά είναι. Ο Βασίλης Λεβέντης, γυρίζουμε πάλι, έχει να δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο και το λέει όλο αυτό με ατράνταχτα επιχειρήματα. Το κόμμα σας θα συνεχίσει ως έχει με επικεφαλής τον Βασίλη Λεβέντη, γιατί το τελευταίο διάστημα γράφεται, ακούγεται ότι για παράδειγμα μπορεί. Αυτό ακούμε από τύπο παππού, μπορεί. Ότι μπορεί να σας διαδεχθεί ο κύριος Γεωργιάδης, ο Μάριος Γεωργιάδης, που είναι και γιος σας κιόλας. Σας παρακαλώ. Το παιδί το δικό μου θα στραφεί, θα είναι αντίθετο με το. Καλά κάνετε όμως και το επισημαίνετε και το ξεκαθαρίζετε. Λέω καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Όμως εσείς αυτοί που διαδίδουν τέτοιες συναρτησίες και ανοησίες, πού αποβλέπουν? Να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Ναι, πού αποβλέπει. Ή ότι έχει κουραστεί ο Λεβέντης. Ότι έχει κουραστεί ο Λεβέντης, είναι γέρος ο Λεβέντης. Εγώ είμαι 5 χρόνια μικρότερος από τον Καρατζαφέρη, το ξέρετε. 5 χρόνια μικρότερος από τον Καρατζαφέρη. Τώρα αν βάφει τα μαλλιά του Καρατζαφέρη, είναι άλλη ιστορία. Εγώ απλά δεν τα βάφω. Είναι μονάδα μέτρησης ο Καρατζαφέρης, μονάδα μέτρησης ηλικίας και όπως ακούσατε ούτε μαλλί βάφει, άρα έχει μέλλον. μπορεί να τα πάει περίφημα και μου αρέσει που συγκρίνει τον εαυτό του με τον Καρατζαφέρη, γιατί και ο Καρατζαφέρης ένας επιτυχημένος ήταν και παραμένει δηλαδή. Βγαίνει και σε κάποια κανάλια, έχει να πει για τα τρέχοντα θέματα πάρα πολλά. Θα πάμε λίγο στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο έχει ξεκινήσει σε πολλά κανάλια, θα ξεκινήσει και στα υπόλοιπα. Βγαίνει η ταινία του Γαβρά, οι ενήλικες στο δωμάτιο, σαν τσόντα είναι, αλλά δεν είναι. Μάλλον όχι τσόντα είναι, περιγράφει τι ακριβώς συνέβη το 2015 σε αυτόν τον τόπο, με τη ματιά βέβαια πάντα του συγγραφέως και σεναριογράφου Ιωάννη Μέναν ή Βαρουφάκη. Αυτό αφορά τον κινηματογράφο. Στο τηλεοπτικό τοπίο, όσοι έχετε Netflix, έχετε δει, και όσοι δεν το έχετε, γιατί το κατεβάζετε, το Casa de Papel, το ισπανικό, που είναι η τέλεια ληστεία. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, σχεδόν όλοι το ξέρουν, το έχουν δει. Βγήκε και ο δεύτερος κύκλος. Τώρα λοιπόν στην ελληνική τηλεόραση έρχεται ένα άλλο πολλά υποσχόμενο σύριαλ. Στην Ισπανία ήταν το Casa de Papel. Στην Ελλάδα είναι το Casa de Paparel. Η ελληνική εκδοχή της επιτυχημένης ισπανικής σειράς είναι γεγονός. Ανταγωνισμοί, υπόγειες συγκρούσεις, αλόκοτες συμμαχίες και η εκδίκηση είναι η καθημερινότητα των ηρώων της σειράς στο σπίτι των Παπαρέλ. Όλα ξεκίνησαν στα πέτρινα χρόνια της εξορίας. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Η κόρη που ποτέ δεν συμβιβάστηκε. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Ο εγγονός, προσιλωμένος από μικρός στα νάματα της επανάστασης. Κάποια στιγμή λέω εγώ κάτι δικά μου, σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου και φωνάζει. Μαρίκα Μητσοτάκη. Μαρίκα Μητσοτάκη. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Ο μοναδικός γιος της οικογένειας, με τις πνευματικές ανησυχίες του. Μέσα στην καταχνιά της κρίσης, η Ελλάδα διψά για ένα καλύτερο αύριο και το δικαιούται. Τα ταραγμένα βρεφικά χρόνια του μοναχογιού. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Και η απρόσμενη ένταξή του στο επαναστατικό κίνημα. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη επανάσταση αλλαγής. Μία οικογένεια στη δίνη της ιστορίας έρχεται αντιμέτωπη με το πεπρωμένο, στηριγμένη στις αρχές και τις αξίες της. Μπούρδες. Έρχεται σύντομα και θα σας καθυλώσει. Casa de Papel, η τέλεια απληστία. Είναι νέο σύριαλ, ακούσατε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Casa de Papel, η τέλεια απληστία, νομίζω ταιριάζει. Το περιμένουμε με αγωνία, δεν ξέρουμε ποιο κανάλι θα το φιλοξενήσει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, έτσι κι αλλιώς όλα τα κανάλια, κομμάτια του σύριαλ του συγκεκριμένου, τα φιλοξενούν και θα τα φιλοξενούν από ό,τι φαίνεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει γίνει ένα παιχνίδι πολιτικό πάντα και ένα θέμα πολιτικό πάντα με τον Αντώνη Σαμάρα, με το ότι δεν μπήκε στην αντιπροεδρία της Κομισιόν, ότι μπήκε ο Μαργαρίτης Χινάς και ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανιαρά θέματα που δεν αφορούν κανένα παρά μόνο τον Σαμάρα και αν και τον Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε εδώ να στηρίξουμε τον Αντώνη Σαμάρα, γιατί έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και διαλέξαμε το εξής ηχητικό για να δηλώσουμε στήριξη στον Αντώνη Σαμάρα. Σας υπόσχομαι ότι όπως έχει πει πρώτος ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα τους πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς! Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Θα τον κρατήσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές, καλημέρα. Καλημέρα. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πρέπει να κλείσει όλο αυτό με το Πασόκα. Έτσι λοιπόν στηρίζουμε τον Αντώνη Σαμάρα με αυτό το ωραίο επιφώνημα από καρδιάς και με την ωραία φωνή που γαλινεύει τα πάθη του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα στα παραπολιτικά, 901, 90,1 στα FM. Άκρα αριστερά, όπως κοιτάμε την πάντα. Κανείς δεν την κοιτάει την πάντα πια, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αν την κοιτούσαμε όπως παλιά στα ραδιόφωνα με το Καντράν, άκρα αριστερά. 2, 11, 10, 80, 880, σε περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Email μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι radio-papaki-parapolitica.gr. Μας βρίσκεται στο επίσημο site της Ελληνοφρένειας που είναι ελληνοφρένεια.net.gr και μας ακούτε τώρα και μετά ηχογραφημένους κονσέρβα. Επίσης στο YouTube είμαστε στο official, Ελληνοφρένεια official, από κάτω κάντε εγγραφή και έχει και ένα chat. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο για σήμερα και με το πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Τι έχετε να πείτε για τον Βελόπουλο? Για τον Βελόπουλο, τι να πει για τον Βελόπουλο? Μίλησε ο λαός για τον Βελόπουλο. Απορώ ποιος τον ψήφισε, ποια χρειά του, πώς γέρους και γρήσεις έχουμε και βγήκε αυτό στη Βουλή. Παιδί μου, βγήκε ο Κυριάκος πρωθυπουργός. Καλά εντάξει. Καλά εντάξει, όχι δεν είναι ο Κυριάκος καλά εντάξει, δεν πάει το Κυριάκος με το καλά εντάξει μαζί. Βγήκε ο Βαρουφάκης. Μπαρουφάκης, λάθος, Μπαρουφάκης. Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν εξαιρέσει την ταινία που έμαθα ότι είναι καλή. Τα πάμε και στις ταινίες. Τα πάμε και στις ταινίες, ναι. Όλο το υπόλοιπο χωρίς λόγο. Και τα πουκάμισα, άντε. Πήρε ο Τσίπρας 30%. Ο Βελόπουλος σου κάνει εντύπωση? Αυτό να μου πεις τώρα. Η τσόντα του συστήματος που θα πεταχτεί σαν τρύπια καπότα τον δεν χρειάζεται άλλο. Ήταν η στιγμή που χρειαζόμασταν ο λίγο Ναζί. Όχι πολύ Ναζί, θέλαμε κάτι λίγο σε Ναζί. Αποστόλη, εσύ συνέχισε τη δουλειά σου καλά, τα πας. Συγχαρητήρια και στην εκπομπή και σε όλους τους συντελεστές. Καλό μεσημέρι. 7-10 ο Τράγκας, 1-2 η Ελληνοφρένεια. Έχει ξαναγίνει αυτό? Ναι, ναι. Με ξεχωριστή επιτυχία, όπως θυμόμαστε όλοι. Όχι, αυτό σκέφτομαι. Μήπως οι μανατζαρέοι των σταθμών έχουν τελειώσει την ίδια σχολή και εφαρμόζουν τον ίδιο τύπο. Το know-how, έχουν το know-how της επιτυχίας που λέμε. Τροφή για σκέψη. Πολύ τροφή. Καλή επιτυχία. Να σκεφτόσασταν και όλα τα υπόλοιπα έτσι, καλό θα ήταν. Έλα, γεια. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Ο Θεολόγος από το Μενίδη. Θεολόγος από το Μενίδη. Το περίεργο θα ήταν να είσαι το Μενίδη από το Θεολόγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω σε αυτόν που σε πήρε χθες τηλέφωνο. Ο εργαζόμενος δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του εργοδότη. Ο εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για αυτό που θα πράξει σαν εργαζόμενος. Μπράβο, πες να μην τα λέω. Με ποιον είναι? Με αυτόν που καταργεί την απεργία? Με αυτόν που κόβει τον ΕΚΑΣ? Ή με αυτόν που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή για τον άνθρωπο? Εκεί κρίνεται. Δεν μπορώ εγώ και αυτό το λέω από πείρα, γιατί είμαι 75 χρονών και δούλεψα 50 χρόνια. Τους εργοδότες, εγώ τους είχα πάντα αντίπαλους. Τώρα εσύ σε ποιον τα λες αυτά? Το λες σε άνθρωπο που έχει καταπιεί αμάσιτο τον Τσίπρα, το σανό του Τσίπρα? Όχι, θα σε ακούσει και θα καταλάβει αυτό. Όχι, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι άθιο υποκείμενο. Διότι δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, ποτέ δεν εργάστηκε, ποτέ δεν είχε εργοδότη. Είχε το κράτος εργοδότη, το κομματικό κράτος εργοδότη. Και γι' αυτό κρίνει έτσι το εργαζόμενο. Γιατί ποτέ δεν αγωνίστηκε. Γιατί δεν θα μπορούσε αλλιώς να ταυτίσει τον εργαζόμενο με τον εργοδότη. Αυτό ήθελα να πω. Παραπολιτικά εκεί. Παραπολιτικά, παρακαλώ. Αυτό το ο Μπαρμπαγιάννης, τι ώρα που ήρθε εκεί, που έχει φύγει, τι ώρα να κάνει εκπομπή? Ήρθε, ναι, ήρθε. 1-2. Α, 1-2 το. Τώρα δηλαδή που μιλάμε, νομίζω είναι στο μικρόφωνο μαζί με τον άλλονα. Καλώ, ευχαριστώ. Δεν θέλετε? Μάλιστα. Είσαι σε μια προβλήτα, κοιτάς τη θάλασσα, δεν ξέρεις μπάνιο. Ω, να σου. Και περνάω εγώ, ναι. Δεν με βλέπεις, ρίγνω. Μωρό μου εσύ, έχεις σωσίβιο? Φωνάζεις, βοήθεια, δεν ξέρεις μπάνιο. Βοήθεια, πνίγομαι, έλα να τον πνίξουμε παρέα. Και έχω ψεχωρίξει τη θάλασσα και σε σώνω. Εσύ με λες ότι... Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο, δώσ' μου. Καταλαβες. Όχι. Δείξεις σωτήρες, Αποστόλη, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Αυτό είναι το πρόβλημα, όσο περιμένεις σωτήρες θα πνίγεσαι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κίνημα αλλαγής είναι εδώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ, ναι, είναι εδώ. Όλα εδώ είναι. Είναι διαφορετικά αποσπάσματα από τη Φόφη Γεννηματά βέβαια, όταν έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εδώ, τώρα είναι το κίνημα αλλαγής εδώ και γενικώς αύριο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είναι εδώ. Το γράφετε όπως θέλετε, είτε με έψιλον, είτε με αλφα, γιώτα, διαλέγετε και παίρνετε. Η συμφωνία των Πρεσπών, πέρυσι τέτοιες μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την έκθεση της Θεσσαλονίκης έλεγε ότι διαφωνεί με τη συμφωνία, αλλά τι να κάνει, θα την συνεχίσει αν τη φέρει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, την έφεραν τελικά, ψηφίστηκε, έφυγε ο Καμένος, ήρθαν οι μεταγραφές, οι Κουντουράκοι, οι υπόλοιποι αριστεροί, οι μεγαλοοικονόμους στήριξαν την κυβέρνηση μέχρι που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο Άδωνης τότε είχε πάθει πολύ σοβαρή ασθένεια από τη συμφωνία τη συγκεκριμένη. Η ελληνική δημοκρατία από χθες αναγνωρίζει ως Μακεδόνες τους Σκοπιανούς. Και αυτό για μένα, που η καταγωγή μου είναι ο Ταμίντεο Φλωρίνης, ναι, είναι δυσβάσταχτο. Είναι ασήκωτο. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά, κύριε Αθιά. Ελάτε. Όλοι περιμέναν θα έρθει αυτή η συμφωνία και όλοι περιμέναν θα ψηφιστεί, γιατί καταλαβαίναμε τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Από την ώρα που ψηφίστηκε, αισθάνομαι σαν άρρωστος. Γρήγορα, γρήγορα, σκορπιά. Τι είναι να κοιτάξω. Θα το χάσουμε το παλικάρι. Δηλαδή τι έχει το παλικάρι. Σέρνομαι. Έχει πέσει πλούντα. Δεν μπορεί να σελέψει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του. Και παλικάρι το λες εσύ αυτό. Γρήγορα. Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, αντεάιντε. Αισθάνομαι σαν να έχω πάνω μου ένα βάρος στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να σέρνομαι. Σηκώνει και από αυτό, στο χάλι που βρίσκεται το παλικάρι, τι περισσότερο να πάθει. Μα τι φάρμακο είναι αυτό. Αν ανοίξαν όλα τα φάρμακα απόξω, θα βγάζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε ότι σερνόταν και είχε ένα βάρος στην καρδιά από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα ως υπουργός της κυβέρνησης της επόμενης, από την κυβέρνηση που έφερε τη συμφωνία, την τηρεί κανονικά. Και όχι μόνο αυτό, βγαίνει χθες στην επιτροπή της Βουλής η Ντόρα Μπακογιάννη, αδερφή του Πρωθυπουργού, και λέει ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία και θα τιμήσουν τη συμφωνία. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Και καλά, δεν μας νοιάζει συμφωνία, ούτε η Μακεδονομάχη με τις περικεφαλές που έβγαιναν στους δρόμους και διαδήλωναν κατά χιλιάδες, κατά εκατομμύρια σύμφωνα με τους ίδιους. Αλλά μας νοιάζει κυρίως ότι αυτό το βάρος που είναι πάνω στην καρδιά του Αδόνιδος θα συνεχίσει να υπάρχει. Όλη αυτή η παραφιλολογία η οποία ακούγεται τον τελευταίο καιρό, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι περιόνου σκιάς. Ούτε άλλαξε η Νέα Δημοκρατία άποψη, θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία έχει βασικές αδυναμίες, αλλά μην μπορώντας να κάνει το παραμικρό, διότι η συμφωνία αυτή ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε. Αισθάνομαι σαν να έχω πάνω μου ένα βάρος στην καρδιά μου, δεν μπορώ να... Ναι, πονάσαι. Σέρνομαι. Θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε. Το λέω αυτό διότι δεν θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε και να κάνουμε κουβέντες οι οποίες δεν έχουν πλέον κανένα νόημα και είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Από την ώρα που ψηφίστηκε αισθάνομαι σαν άρρωστος. Θα το πιω όλο αυτό. Ας πιω όσο πιει. Κι αν δεν δει καλό, με το υπόλοιπο τον τρίβεται. Μπας και δει καλό. Γιατί είναι διαφορετικό να λες θα την τηρήσουμε τη συμφωνία, τι να κάνουμε στο διεθνές πλαίσιο, είναι μια διεθνή συμφωνία, και ένα άλλο να λες θα την τιμήσουμε κιόλας, όχι μόνο θα την τηρήσουμε, θα την τιμήσουμε. Οπότε λογικό ο Άδωνης να σέρνεται στα πατώματα. Μα δείτε κάποιον κάτω, είναι ο Άδωνης που σέρνεται από πέρυσι λόγω της συγκεκριμένης συμφωνίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έχει λείψει και αυτή, λογικό. Η ατάκα που έχει μείνει από τότε ήταν το τι είπατε, το τι είπατε. Το κρατάμε αυτό ως ανάμνηση μνήμη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στην εκπομπή της Λίδας Μπόλα και του Τάκη Χατζή χτες νομίζω, ναι, στον Αλφα, και ξεκίνησε ο Χατζής τις ερωτήσεις. Τι γράφατε, τι γράφατε. Τι είπατε. Τι γράφατε, τι γράφατε. Βλέπω λίγο το πρόγραμμά μου και το πόσο πίσω έχει πάει, γιατί καθυστερούμε. Οπότε πάμε γρήγορα να το φέρουμε σε βόλτα, δεν με βλέπω καλά. Προηγείται η κοινή γνώμη και ο λαός. Ναι. Ναι, αλλά έχουμε και δουλειά να κάνουμε. Προηγείται, αλλά έχουμε δουλειά, και δουλειά να κάνουμε. Ξέρει και ο λαός τι δουλειά κάνετε, γιατί έχει μια σημασία αυτό. Γιατί ήταν δίπλα στο παράθυρο ο Άδωνης και έγραφε εκεί σημείωνε, και έτσι ο Χατζής με ύφος Ζωής Κωνσταντοπούλου τον ρώτησε τι ακριβώς έγραφε, και μάθαμε τι ακριβώς έγραφε, γιατί έχουν δουλειά οι υπουργοί, δεν είναι να ξημεροβραδιάζονται στα παράθυρα, που όμως ξημεροβραδιάζονται στα παράθυρα. Και ενοχλούνται όταν ψιλοαργούν λίγο από τις διαφημίσεις να μπουν μέσα, γιατί έχουν να κάνουν τη δουλειά, τότε θυμούνται τη δουλειά, όχι όταν πάνε και κλείνουν τη συνέντευξη. Όταν αργούν, έκανα δύο λεπτά να μπουν από τις διαφημίσεις. Βουλευτής πια του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημήτρης Κερίδης, ήταν καθηγητής, έβγαινε σε διάφορα πάνελ, έλεγε νεοφιλελεύθερες απόψεις, με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο είναι η αλήθεια, για νεοφιλελεύθερο. Ο Κερίδης λοιπόν, αν και νεοφιλελεύθερος, που σημαίνει ότι έχει ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο τρόπο σκέψης στο νεοφιλελεύθερο πάντα πεδίο, είχε αρχίσει να γοητεύεται από την έγκλη που εκπέμπει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά, επειδή ήμουν στην αίθουσα, μπορώ να σας πω ότι έλαμπε. Έλαμπε από αυτοπεποίθηση, ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και το κλίμα, όπως βλέπετε, και στο εσωτερικό, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά και διεθνώς, έχει μεταστραφεί πάρα πολύ θετικά. Υπήρξε λοιπόν άνθρωπος που είδε τον Κυριάκο να λάμπει. Δεν είναι λίγο αυτό. Βρέθηκε ένας συμπολίτης μας, τυχαίνει να είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μια μικρή λεπτομέρεια, ο οποίος βλέπει τον Κυριάκο και λέει λάμπει. Αυτό και μόνο να το κρατήσουμε είναι πάρα πολύ θετικό. Μέχρι τώρα είχαμε την άλλη που είχε πει ότι γκόμενος Θεέ μου, στην Κυψέλη που είχε συναντήσει τον Κυριάκο, στην προεκλογική περίοδο. Προχθές ο άλλος στον αγιασμό του είπε σώσε μας λεβέντη μου, τον είδε ως λεβέντη τον Κυριάκο και του ζήτησε να μας σώσει. Και τώρα έχουμε τον βουλευτή, ο οποίος λέει ότι έλαμπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός αν έχει χιούμορ, είναι ένα είδος χιούμορ όλο αυτό που δεν μπορούμε να το πιάσουμε εμείς και τα παίρνουμε όλα τις μετρητής. Μετά από όλα αυτά, ο λαός που καλεί τυποτίθεται να δώσει τη λύση, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, αλλά στο να ακούσουμε τουλάχιστον τι λύσεις δίνει όταν συνομιλεί στο 2 11 10 80 8 80. Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Καλή σταδιοδρομία στα παραπολιτικά. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι, πήρα να σας πω ότι εμένα μου πάει πάρα πολύ καλά η ζωή εδώ και δύο μήνες από τις 8 ευρώ μου και έχω ξαφνιαστεί. Όλους μας. Πολύ σεξ. Δηλαδή μας πάει πολύ γαμιό. Πιο γαμιό δεν έχει. Πολύ σεξ είχε αυτό το καλοκαίρι. Έχω ξαφνιαστεί ευχάριστα. Νόμιζα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αξιοπρεπής. Από τις 8 ευρώ μου μέχρι τώρα βλέπω ότι έπεσα έξω. Είναι αξιοπρεπέστατος. Και μάλιστα όταν το συγκρίνω με τον προκάτοχό του, αξιοπρεπέστατος συστηνιωστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ο προκάτοχός του ήταν κάθαρμα όλκης. Καλά, μην βιάζεσαι για το Μητσοτάκη. Έλα ρε, ο άνδρας Παδόπουλος είμαι. Πες στον σύντροφο, ένα χρόνο έκατσε ο αλλιέτητη, τρία τον έβγαλε, από 4 Σεπτεμβρίου του 70 μέχρι σήμερα το 71. Ένα χρόνο, όχι τρία. Δεν θέλω ιστορικά λάθη για τον κομμουνισμό. Κάνε μας και διορθώσεις. Ήταν οι ρεφορμιστές τώρα να μας κάνουν διορθώσεις. Έλα. Αποστόλη. Έλα. Καλό χειμώνα. Θα σε πάρει ο διάολος. Γιατί? Φθινόπωρο έχουμε. Τι καλό χειμώνα. Γιατί έχει καλό φθινόπωρο. Εμείς κάνουμε ακόμα μπάνιο. Τραβάς κανένα ζόρι. Στον Πειραιά είμαστε. Βουτάμε εδώ πέρα, στα κολόνερα. Ο τελειός. Τι? Είσαι γουρλό. Γουρλό είναι αυτό που ψηφίσατε. Άστα αυτά. Προχώρα, ρε. Προχώρα ήσα να πούμε και. Τώρα είμαστε κυβέρνηση, ρε. Είμαστε γουρλοί όλοι. Αυτό φοβάμαι. Ναι, να είστε καλά. Ζωή να έχετε. Γεια σου, γουρλό. Χρυσό παιδί είσαι. Χρυσό. Έγινε, γεια. Πήρα στο παραπολιτικά. Παραπολιτικά, ναι, παρακαλώ. Να σα ρωτήσω κάτι, τηλεφωνώ από Αίγιο Αχαΐας. Κάνω το σταθμό σε έναν μεταδότη, δεν ξέρω τι είναι. Ο κύριος Τσιλιμίδης κάνει εκπομπές. Ο κύριος Τσιλιμίδης, ναι, το βράδυ. Το βράδυ? Ναι. Ναι. Πάω στο διάλογο, λέω εγώ, καλό χειμώνα. Μα πώς μιλάει έτσι, τι γλώσσα. Ποιος είναι? Ελαντέκ, τελείως. Μην κάνω και διαφήμιση, δεν θέλω. Ένα σποντιμπάτι. Λέγεται. Πήγα να βάλω στο φούρνο κοτόπουλο. Μην με βάζει να ακούω ραδιόφωνο, δεν τον μπορώ αυτό το μαλάκα. Μ' ακούς? Αντίσταση. Αυτό το μαλάκα κι αν δεν μπορώ. Αποστόλη. Πού είσαι, μωρέ εσύ? Εδώ είμαι. Έζησες τελικά, το πέρασες το καλοκαίρι, έζησες για να δεις Μητσοτάκη πρωθυπουργό? Ναι. Τυχερά είναι αυτά, μπράβο. Στο φύλαγη ζωή. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά, πόσο έχεις φτάσει, το τερμάτισες, ξεκινάω από την αρχή, 102, πόσο είσαι? Έτοιμη να τα κακαρώσω, που λες κι εσύ. Έτοιμη να τα κακαρώσω, έκανα δύο χρόνια όμως και δεν τα κακαρώνεις, παίρνεις τη σύνταξη, τέλος πάντων. Αφού το πέρασε και αυτό το καλοκαίρι του 19 που ήταν το χειρότερο των τελευταίων ετών. Δεν έχεις σταματημό τώρα. Θα το ρίξεις έξω το κράτος από τη συντάξη σου. Πήγες, μωρή, ψήφισες? Όχι. Δεν πήγες, ε? Όχι. Δεν μπορούσα. Πραγματικά, τι να πάω να ψηφίσεις? Σε καταλαβαίνω. Έψαξα όλα τα μέσα για να βρω τα αγόρια μου. Μας βρήκες όμως, ε? Τα βρήκα. Άντε, μια χαρά. Έλα, φιλιά και στο Θήμιο. Και νωρίς μας βρήκες τώρα. Ούτε μια εβδομάδα δεν έχουμε ξεκινήσει. Μπράβο. Μπράβο, άντε, έλα, γεια. Γεια. Ναι. Αριστερά, τέλος πάντων. Α, 900. Άντε πάλι το μαλάκα. Ποιος είναι? Μίζες, τρεμούλες, καρπαχτές, σκάνδαλα και μηνύσεις, πουρτάνε στα κρεβάτια σας, να ακούσουμε ειδήσεις. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Καύλα. Και, απαντώ εγώ. Πάντα άνετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με όλα αυτά που ακούγονται είναι ειδήσεις, γι' αυτό το μεταδώσαμε για άλλη μια φορά. Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ανακοίνωνε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Δεν καταλαβαίνω το γέλιο της Περάτζας Βρανά. Όντως δεν το διαπραγματεύτηκε με κανέναν. Δεν το εφάρμοσε απλά. Δεν ετέθη θέμα διαπραγμάτευσης, γιατί με το που ανέβηκε έγινε η τεράστια μεγαλειώδης κολοτούμπα. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα φτάνουμε στο τέλος. Και γιατί φτάνουμε στο τέλος? Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις, όλα αυτά που ζητάτε εσείς μέσα στη βδομάδα. Όσο τις ακούτε, μπορείτε να πάτε στο 211-1080-880 να ζητήσετε για την άλλη Παρασκευή. Με αυτά σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ναι. Χημείο. Όχι, ξαναπροσπάθησε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ξεκινήσατε. Βάλε λίγο Μητσοτάκη, αν μπορείς, με όλα τα καινούργια που έχει κάνει τους δύο τελευταίους μήνες. Μα τι να πρωτοβάλεις, παιδί μου. Αφιέρωμα 24ωρο είναι αυτό. Κάνε εσύ ένα εκεί πέρα, αυτά που κάνεις, τα τρελά που κάνετε εκεί πέρα. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Wow. Σκέφτομαι όμως και το νέο παιδί στο Περιστέρι που είναι 20 χρονών και θέλει να πάει σε μια τεχνική σχολή. Και θέλει να έχει μια καλή επαγγελματική εκπαίδευση για να βρει αύριο δουλειά ως ψυχτικός, ή ως ένα παιδί που μπορεί να επισκευάζει ανελκυστήρες. Yes, please go on. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια. Με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Ούτε ειλικρινής ούτε ανθρώπιστης, σαν σοφλημένος αγωνιστής που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει δικαστής. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή θέλω. Θα βάλεις την Κλανιά της Γριάς, αν μπορείς. Ποια? Την Κλανιά της Γριάς που είχε πάρει και σου λέει αυτή η μύριζε στον Πειραιά. Α, η βρώμα στον Πειραιά. Ναι. Κάνε τώρα που ήρθαμε Πειραιά, έχουμε αυτά. Ναι. Θα μου ζητήσουν τον Καμπαρέτζι, ξέρω πώς είναι αυτά. Βάλε και τον Καμπαρέτζι, βάλε ό,τι θες εσύ. Έλα ρε, γεια. Δεν ξέρω πρέπει να απευθυνθώ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σε εμάς, εδώ, πείτε μου. Αν ξέρει να μου απαντήσει κανείς. Εχθές το βράδυ, μετά τις 12, υπήρχε μια τρομακτική δυσοδεία στην ατμόσφαιρα του κέντρου του Πειραιά. Δηλαδή, σκατά. Όχι, ένα πράγμα σαν κλούβιο αυγό που σε πιάνε και ο λαιμό σου. Τι πράγμα ήταν αυτό, αγαπητέ μου. Αγαπητή μου, από το κλούβιο το αυγό σε πιάνε ο λαιμό σου. Μια τέτοια δυσοδεία. Στον αέρα σας μιλάω. Στον αέρα έχει μια τέτοια μυρωδιά κλούβιο αυγού. Ένα πράγμα φοβερό εχθές το βράδυ. Ναι, ήταν μια γριά, είχε βαλθεί να κάνει ολυμπιακό. Είχε φάει ένα αυγό, είχε κλάσει και έκανε όλο τον Πειραιά, τον έτρεξε. Τώρα κάνετε πλάκα εσείς. Και είχε στον αέρα την Κλανιά της Γριάς, όπου και να πήγαινε στον Πειραιά. Αυγό, στρουθοκάμιλου, κλούβιο. Να σας πω, συγγνώμη, είστε δημοσιογράφος, τι είστε? Ναι, ρεπόρτερ. Για πείτε μου και το ονοματάκι σας. Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Ναι, υπάρχει κάποιο σοβαρό άνθρωπο να μιλήσω? Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείτε? Ναι, εγώ σας μιλάω για ένα αφού πρόβλημα. Αφού σας λέω, η Κλανιά της Γριάς βρώμισε τον Πειραιά. Δεν το πιστεύετε, αφού μύριζε κλουβιά αυγό? Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν? Η αποχέτευση? Και μην νομίζετε ότι την έχει γλιτώσει, την έχουν μαζέψει τη γριά. Αγαπητέ μου κύριε, είμαστε 10 άνθρωποι οι οποίοι το έχουμε τσεκάρει μεταξύ μας ότι χθες το βράδυ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνιχτική στον Πειραιά. Και καθώς ήταν μια παρέα και μυρίζατε την Κλανιά της Γριάς, το κλουβιο το αυγό, είναι σοβαρά πράγματα αυτά και λέτε μετά για μένα? Δεν είχατε να πάτε κάτι να σινεμά κάπου? Εσείς είστε σοβαρός και ασχολείστε και με το περιβάλλον σας σταθμός και λέτε τέτοια πράγματα? Μα γι' αυτό το λέμε, για το περιβάλλον. Το περιβάλλον βρώμισε η γριά, γι' αυτό τη μαζέψανε. Συγγνώμη, δεν είστε καλά. Συγγνώμη. Είστε σοβαρός? Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Είναι σοβαρή αντιμετώπιση ενός ανθρώπου σας ρωτάει? Μα είναι δυνατόν να μου λέτε ότι περάσατε στον Πειραιά και βρώμαγε σωτήρο σε κλούβιο αυγό? Και μένω στον Πειραιά και μένουν και άλλοι άνθρωποι. Και αναρωτιόμαστε τι αναπνέαμε χθες το βράδυ. Ωρα και δεν μπορείτε να βάλετε το ασπίδες. Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Καλή σεζόν να έχετε. Να είσαι καλά. Γράφετε τους όλους τα παπάκια σας, τέλος πάντων, διάφορες μαλακίες που ακούγονται δεξί και αριστερά. Παραγγελιά παίζει. Παίζει, λέγε. Του Μπογδάνου τις μαλακίες τώρα που έλεγε. Για τις αναρχόπλες, τις μπαχαλοσαντανίστρες αυτές. Όλα αυτά. Κάνε ένα ποτπουρί και κάθε φορά που θα λέει μια πρόταση, ας πούμε, θα κάνεις αυτό το με το μπλα που βάζεις. Πλεονασμός δεν είναι. Όταν λέμε Μπογδάνος δεν είναι μετός από μόνος του. Ναι, δηλαδή αλλά είναι οι λέξεις που έχουμε αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια. Αντί για εμετό, λέμε Μπογδάνο πια. Αν ήπια κάτι μπόμπες χθες, έκανα ένα Μπογδάνο μέχρι το ξημέρωμα. Με πήγε ριζάκι, αηδία. Μπογδάνο στον Μπογδάνο έκανα. Πάψε πια. Ξέρετε, σε αντίθεση με αυτό το οποίο θέλουν να υποστηρίζουν οι σπισιστές, οι αντισπισιστές, οι vegan λεσβίες, οι αναρχικές μάγισσες που έκαψαν τον Άγιο Μελέτιο. Αυτή την λεσβιακή βιγκανικότητά τους, ναι, θέλουν να την επιβάλλουν δια της βίας. Ένα από τα φρούτα της νέας εποχής είναι οι παγανίστριες μάγισσες. Έχουμε πλέον μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν, ναι, εκκλησίες. Ήταν άβαλος και κανίβαλος, εγώ δικός σου αντίλαλος, πως θα γίνω σχεδιάζεις, μα τη μύτη θα σου. Yes, please go on. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ? Αν είσαι σωστά την απόσταση, δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τιμή τη συγκαρτή. Κούκλε μου. Αγάπη μου. Την Παρασκευή, σε παρακαλώ, θα βάλεις τις παραγγελίες. Είναι τη φάρσα που έκανες τη Δευτέρα από τα Εξάρχεια. Ευχαριστώ, γεια. Γράφω γενικού. Ναι, γεια σας. Yes. Είχα μιλήσει και με ένα συνάδελφο πριν με έστειλε σε εσάς. Είμαι κάτοικος Εξαρχείων για να δώσω μια πληροφορία. Παίρνω. Έχω οπτική επαφή με κατάληψη από το σπίτι μου. Που μάλλον δεν την έχετε πάρει χαμπάρι εδώ στα Εξάρχεια. Είναι, έχει πρόσφυγες και αναρχικούς. Τάπα στο συνάδελφο. Βλέπω μέσα μπουκάλια. Σε ποιο συνάδελφο τα έχετε πει? Εδώ ξανακαλέσατε? Ξανακάλεσα και με έστειλαν τώρα σε εσάς. Είχα πάρει στο Υπουργείο πρώτα και με στείλανε σε εσάς. Έχει και πρόσφυγα γυναίκα μέσα. Βλέπω. Έχει και Έλληνες και πρόσφυγες μέσα. Κάτι δεν γίνεται να καθαρίσει ο τόπος με αυτό το πράγμα αφού έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία. Να μην τους έχω και κι εγώ δίπλα από το σπίτι μου. Πρέπει να κάνουν μαύρη μαγεία, δεν ξέρω τι κάνουν. Τελετές, έχει ένα βωμό μέσα. Έχετε mail να στείλω φωτογραφίες. Αν θέλετε να στείλετε μια καταγγελία. Να στείλω και φωτογραφίες να τα δείτε. Αν, δεν ναι, έρθει, ναι, αν έρθετε κατά... στο μπαλκόνι μου, εσείς τα βλέπετε από εδώ κατευθείαν. Μπορείτε να το εντοπίσετε κι εσείς. Εγώ έχω κάτι κι άλλα όπερας και τα βλέπω. Αλλά αν το δείτε ή να στείλω φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Για ποιο μιλάμε. Στη Μαυρομιχάλη είμαστε. Βίγκαν λεσβίες πρέπει να είναι, φοράνε κάτι λάχανο στο κεφάλι, σαγιονάρες, μπίργκεστοκ. Είναι σίγουρα λεσβίες αυτές. Κατάλαβα. Πώς... Το στόμα μισό λεπτό, κύριε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να τα καθαρίσει ο τόπος αν γίνεται με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ναι. Ναι, μαζί μιλάγαμε. Ναι, μα όχι, ναι, μαζί μιλάγαμε. Να κάνω κάτι εγώ, θα επέμβετε εσείς, να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Μισό. Φοβάμαι κιόλας. Ναι, ναι, ακούστε με λίγο. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας συνδέσω εγώ, αλλά θα σας πάρω κι εγώ τηλέφωνο. Εγώ νιώθω ότι κινδυνεύουμε από δάφτους πάντως. Ωραία, ακούστε με λίγο, ένα λεπτάκι. Έχουν μπουκάλια μπύρας, βλέπω μέσα, άδεια, πολλά μαζεμένα. Τι θα γίνουν, μολότοφ θα γίνουν αυτά, τι θα γίνουν. Θα καλέσετε στο 64, κυρία. Τι είναι αυτό. Είναι η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Να πω εκεί το καταγγελία μου. Ναι, αναφέρεται, ναι, ναι, ναι. Πασπιστήρα Ασφαλείας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Είχα μιλήσει με τη Διεύθυνση Ασφαλείας τώρα πριν από λίγο, με έστειλα σε εσάς. Μάλιστα. Για μια καταγγελία, εγώ είμαι κάτοικος εξαρχείων, Ανδρέας Κουτεντές λέγομαι. Πήρα για μια πληροφορία να δώσω. Για μια κατάληψη. Έχω οπτική επαφή με κατάληψη εγώ από το σπίτι μου. Μάλιστα, πείτε μου. Και θέλω τώρα, αν μπορεί να έρθει μια δημιουργία, του είπα και στον συνάδελφό σας, να του στείλω mail, φωτογραφίες. Έχει πρόσφυγες μέσα. Έχει πρόσφυγες και αναρχικούς, αυτούς που τα έχω δει στην τηλεόραση, όμοιους με αυτούς που κυνηγάτε. Πώς μπορούμε να καθαρίσουμε εδώ τον τόπο? Εμείς δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω, φοβόμαστε. Για ποια οδό μιλάμε? Στη Μαυρομιχάλη 27. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τώρα εμείς γιατί να το ζούμε αυτό το πράγμα. Ανέλαβε, είχαμε πριν τους Καραγκιόζηδη, τους άλλους, ανέλαβε ο κύριος Χρυσοχοίδης να καθαρίσει τον τόπο τουλάχιστον. Εμείς ζούμε, κύριε, κάθε μέρα με αυτό ζούμε εδώ πέρα, τους έχουμε κάθε μέρα αυτούς, τους βρωμάει και μαζεύονται μέσα στην κατάληψη. Γιατί κατάληψη καταρχήν, δικό μας κτίριο δεν είναι, κάποια νου ανήκει σε αυτό, σε έναν άνθρωπο. Μαζεύονται 20-30 άνθρωποι, Έλληνες, αναρχικοί, φιλιώνται μεταξύ τους, αγκαλιάζονται, κάνουν τελετές μαγείας. Δεν ξέρω τι κάνουν. Έχει ένα σκοτωμένο λαγό μέσα σε ένα βωμό. Αίμα, δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Μπορούμε να το καθαρίσουμε. Πώς θα γίνει η επέμβαση, πώς τα κάνετε συνήθως? Λοιπόν, εγώ τώρα θα ενημερώσω τους αρμόδιους. Εντάξει, ναι, από εκεί πέρα. Να, τα ματ, να έρθουν τα ματ να κατασκηνώσουν εδώ, δεν ξέρω, μέχρι να καθαρίσει ο τόπος. Βίγκαν λεσβίες είναι αυτές μέσα. Έχει κάτι λάχα να φοράνε στο κεφάλι, δεν ξέρω τι κάνουν. Τι τρώνε αυτοί, πώς ζουν, πού πλένονται, πλένονται, δεν πλένονται. Έχω κάτι παϊδάκια να τους τα πετάξω, να δω αν καίγονται, να τα πετάξω πάνω τους. Τι να κάνω? Να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου? Είμαστε κάτι και αγανακτισμένοι εδώ πέρα. Συγγνώμη για την έντασή μου. Εμείς τα ζούμε κάθε μέρα. Συγγνώμη για την ένταση. Είναι υπηρεσία στην κρατική που γίνονται οι επιχειρήσεις. Τώρα θα δούμε αν είναι γνωστή η κατάληψη. Αν είναι γνωστή, θα τους ενημερώσω ότι έχει άτομα μέσα. Δεν ξέρω αν είναι γνωστή. Δεν ξέρω αν έχουν όνομα οι καταλήψεις. Έχουν και όνομα. Δεν έχει μαρκίζα. Δεν είναι σαν το Vox που κάνατε εκεί την τέτοια. Όχι, εντάξει, τώρα υπάρχει αρχείο. Τώρα η αρμόδια υπηρεσία για για εσά. Εσεί τα ξέρετε. Εσεί μπορεί να τα ξέρετε. Εμεί δεν έχει όνομα. Δεν το συζητώ, εντάξει, αυτό έλειπε. Ναι. Δεν έχει ταμπέλα. Είναι οπότε... λεσβίες αυτές μέσα, το καταλαβαίνετε. Κάνουν μεταξύ τους γυναίκες με γυναίκες, φιλιώνται πρόσφυγες με Ελληνίδα, αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Δεν ξέρω τι κάνουν. Η πληροφορία κοστίζει αυτή που δίνω κάτι ή τσάμπα τη δίνω? Τι εννοείται? Εννοώ, θέλω να πω, εμείς έχουμε κάποιο κέρδος οι κάτοικοι. Μη με πούνε και ρουφιάνος γειτονιά και δεν έχω και ξέρω εγώ. Τους φοβάμαι, τι να σας πω. Τους φοβάμαι. Όχι, μπορεί να σας δώσω και απευθείας την υπηρεσία που ασχολείται με αυτά. Εγώ, σαν πασπιστήρα ασφαλείας, θα διαβάσω και σου. Καλά κάνετε. Όχι, εγώ θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο τόπα σε έναν άνθρωπο που θα πάει παραπέρα να γίνει επιχείρηση. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω. Την κρατάω ανώνυμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέμα. Ελπίζω να γίνει κάτι. Τι να σας πω, ελπίζουμε σε εσάς. Εμείς από εσάς περιμένουμε. Να έρθουν τα ματ εδώ. Καλύτερα τα ματ παρά να έχουμε αυτούς τους. Δεν ξέρουμε και τι κάνουν αυτοί. Μα τι λες, ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα. Πεθαρά, πάρ' τα μου όλα. Άσε κάτι για το ψυχανάλυτη. Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς. Για να το παίζεις χαζό παπάς. Αν ζητάς πολύ τη λύκια, μάθε να μη μου τη σπάς. 20 χρόνια την έχω την ωραία ιδιότητα. Να σου πω μια αφιέρωση του Βασίλη Χαρά. Άστινα λέει αυτό, τίποτα άλλο. Το Άστινα λέει για ποια, για τη Μαρέβα? Όχι, ρε παιδί μου, για τη σύζυγό μου. Το λέω για αυτούς που θα παντρευτούν. Άστινα λέει. Άστινα λέει. Άστινα λέει. Λέω την αλήθεια. Εκείνη μόνο ξέρει. Και μέσα τη τα κλαίει. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Άστινα κλαίει. Άστινα κλαίει. Από νεύρα, από οργή. Εκείνη μόνο ξέρει. Και μέσα τη τα κλαίει. Είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει. Άστινα κλαίει. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Άστινα κλαίει.